همکاری هنرمندان سیاوش، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، منصور سالمی و جهانگیر ملک. غزل از حافظ. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به که آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشا، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. Thank you. سحرم دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. Thank you. گریه آبی به رخ سوزان فریاد رس عاشق مسکین رسمه بد اهلی ایا شدی دبر بارنده رسمه بد اهلی ایا شدی دبر گریهش بر سمن و سنبول و نسیم غمگین رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار گریش بر سمن و سنبل و نسرین آمد